majsterkujmy przy aucie. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego nowe opony i części samochodowe w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 21 marca, na zegarach 11. Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Rośnie liczba rannych po ataku rakietowym Rosji na Kijów. W Brukseli dziś unijny atomowy szczyt. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Prawie 70 stron liczy wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. Do 13 wzrosła liczba rannych cywilów w kolejnym ataku rakietowym na Kijów. Rosjanie wystrzelili w kierunku miasta kilkadziesiąt rakiet dalekiego zasięgu. Ukraińskie władze apelują do Zachodu o pomoc w odpieraniu ataków rakietowych. Ukraińska obrona powietrzna nad Kijowem i obwodem kijowskim strąciła wszystkie z ponad 30 rosyjskich rakiet. Były wśród nich m.in. pociski Iskander oraz Kinżał. Odłamki rakiet spadły jednak na ukraińską stolicę i okolice. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, samochody, ale też przedszkole i jedna ze szkół. W Kijowie spośród 13 rannych osób kilka trafiło do szpitala. Nagrania z akcji ratowniczej w centrum Kijowa opublikował prezydent Zełenski. Jak napisał, świat może powstrzymać terror Rosji, wspomagając Ukrainę systemami obrony przeciwlotniczej. Zdaniem ekspertów, dostarczone dotychczas Ukrainie przez Zachód zasoby obrony przeciwlotniczej kończą się i jeśli nie zostaną uzupełnione, ich skuteczność może znacząco się pogorszyć. Paweł Buszko, Polskie Radio. Unia Europejska byłaby w stanie przyjąć Ukrainę do grona państw członkowskich bez zmian traktatowych, powiedział w Polskim Radiu wiceszef MSZ Marek Prawda. Zaznaczył jednak, że w tym celu trzeba zreformować politykę rolną. Zmiany będą nieuchronne, choćby kwestia głosowań. W tej chwili dyskusja się rozkręca i ona będzie musiała się rozkręcić. My natomiast będziemy też w Polsce zajmowali się skutkami rozszerzenia, to znaczy wszystkie resorty będą z dużym wyprzedzeniem przygotowywały swoje scenariusze tak, żeby Unia była w stanie wchłonąć Ukrainę w taki sposób, żeby nie zawaliło tego domu, który jest. Pomoc dla Ukrainy, negocjacje członkowskie z Unią i umowa o bezcłowym handlu to główne tematy rozpoczynającego się dziś unijnego szczytu w Brukseli. Musimy budować elektrownie atomowe, jeśli chcemy spowolnić globalne ocieplenie, uważa Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Organizacja zaprosiła na dziś do Brukseli przedstawicieli ponad 40 państw, w tym Polski, na pierwszy międzynarodowy szczyt poświęcony rozwojowi energetyki jądrowej. To spotkanie jest punktem zwrotnym, mówi dyrektor agencji Rafael Grossi. Oznacza to bowiem, że przywódcy dostrzegają, że energia atomowa jest niezbędna oraz że w obecnej sytuacji trzeba zrobić wszystko, co konieczne, by ułatwić rozwój energetyki jądrowej. Polskę na szczycie reprezentuje premier Donald Tusk. Jesteśmy gotowi i zdeterminowani, żeby działać na rzecz ochrony klimatu, ale Polska jest w wyjątkowo trudnej sytuacji. To jest dla Polski bardzo duże wyzwanie ze względów obiektywnych, naturalnych. Jeśli mamy odejść efektywnie od tej najbardziej emisyjnej energetyki, to musimy kontynuować pracę nad alternatywą i energetyka jądrowa jest taką alternatywą dla Polski. W ostatnich latach wokół energetyki jądrowej toczy się spór między światowymi liderami, ale również między organizacjami ekologicznymi. Dotyczy tego, czy w przyszłości energię powinno się pozyskiwać wyłącznie ze źródeł odnawialnych, czy również z elektrowni jądrowych. 68 stron liczy wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. O najważniejszych zarzutach wobec Adama Glapińskiego mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. To są zarzuty dotyczące nieprzestrzegania, niekonsultowania polityki pieniężnej państwa. To są zarzuty dotyczące działania bez odpowiedniego upoważnienia zarządu NBP. We wtorek szef rządu poinformował, że wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest już gotowy. Teraz trwa zbieranie niezbędnej do złożenia wniosku liczby poselskich podpisów. Komenda Główna Policji podsumowała wczorajsze protesty rolników. Przebiegły one spokojnie, odnotowano tylko drobne incydenty. Zatrzymano 3 osoby. Protestujący domagają się m.in. odrzucenia Zielonego Ładu i uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej. Protesty trwają w ponad 20 miejscach na Lubelszczyźnie. Z powodu blokad dróg krajowych, wojewódzkich i ekspresowych trzeba się spodziewać dużych utrudnień w ruchu, mówi Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Zablokowana jest praktycznie cała obwodnica Lublina, za wyjątkiem odcinków między węzłami Szerokie, Sowinek oraz Czechów w kierunku Warszawy. Zablokowany jest też węzeł Lublin-Świdnik, a także droga S17 w kierunku Lublina na obwodnicy Ryk. Tutaj są objazdy starą drogą krajową nr 17. No i rozpoczynają się też blokady na drogach krajowych, na drodze krajowej nr 19 w Wólce Rozwadowskiej, czyli koło Kocka. Objazd jest przez Kock, Przytoczno do obwodnicy Lubartowa, a także w Radzyniu Podlaskim na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogą numer 63. Utrudnienia są także w samym Lublinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie. Duże obszary tych regionów wolne od chmur i tam piękna pogoda. Ten obszar się utrzymuje, mimo że jednak jest coraz mniejszy, bo od zachodu idą chmury, no i właśnie w zachodniej części kraju pada, najbardziej w północno-zachodniej ćwiartce. Za to temperatura całkiem wiosenna, 7-8 stopni w większości kraju, a na południowym zachodzie nawet 11-12, najcieplejszym miastem w dalszym ciągu Legnica, 13 stopni. 5,5 minuty po godzinie 11. Dzień dobry Państwu ponownie. To jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Najnowsze badania, odkrycia i wynalazki. To wszystko jeszcze przez godzinę. Zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli. Zapomnę, o co dziś poszło mi. Tak, to my. Ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz to krzyż. Przestań mówić, że to nie. Papierosowy dym. Ciśnienie rośnie jak balon, wypełnia serce i salon. Znajomi w kuchni z tonikiem piją gin. Muzyka gaśnie ze ścianą, nam tylko oczy się palą. Nie wiem, na ile wystarczy na to sił. Wychodzisz, zostawiasz samą. Nie wiem, co w sumie się stało. Znowu cię nie ma. Taras i Daria ze Śląska. Trójka przed południem, 13 minut po godzinie 11, no to wychodzimy na taras i spotykamy tam człowieka o jakże wiosennym nazwisku, jak na 21 dzień marca przystało. Doktor Konrad Bocian z nami. Dzień dobry, panie doktorze, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o badaniu, które państwo ostatnio prowadzili, a dotyczyło ono odpowiedzi na pytanie, jak bardzo jesteśmy pewni swoich osądów, na ile umiemy bronić własnego zdania, no i czy jest szansa, że zmienimy je pod wpływem grupy. Grupy awatarów, co ważne, w wirtualnej rzeczywistości. Panie doktorze, chyba musimy zacząć od wyjaśnienia, jak to badanie wyglądało. Oczywiście. Jedną rzecz tylko chciałbym tutaj sprostować, że nasze badanie sprawdzało zarówno uległość wobec grupy ludzi, jak i awatarów, więc mieliśmy dwa osobne eksperymenty. W jednym eksperymencie tą presję grupową wywierali po prostu ludzie, to byli inni studenci, bo akurat uczestnikami badania byli także studenci i studentki. Natomiast w drugim eksperymencie, który został przeprowadzony w Wielkiej Brytanii, ponieważ pierwszy został przeprowadzony w Polsce, a drugi w Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii rzeczywiście uczestnicy swoje sądy moralne na temat innych ludzi wydawali w wirtualnej rzeczywistości, mieli takie headsety ponakładane na głowach i tam w tej wirtualnej rzeczywistości odtworzyliśmy jakby tą sytuację z Polski, czyli też stworzyliśmy taką sytuację, w której były trzy osoby. W tej sytuacji były to awatary, które albo były kierowane przez ludzi, tak myśleli uczestnicy tego badania, czyli że to byli inni uczestnicy także z założonymi headsetami w innym pomieszczeniu, którzy kontrolowali te awatary, albo powiedzieliśmy w innej grupie badawczej uczestnikom, że te awatary są kontrolowane przez algorytm sztucznej inteligencji, który został stworzony właśnie na Uniwersytecie Kent w Wielkiej Brytanii. Panie doktorze, to jest takie powiedzenie, że tylko krowa nie zmienia poglądów, bo ich nie ma. No ale chodzi o to, czy chyba jak bardzo jesteśmy ulegli wobec presji otoczenia. Możemy podać jakieś przykłady tego badania? Oczywiście. Sama koncepcja nie tyle uległości, co konformizmu, bo tu mówimy o pewnej formie społecznego konformizmu, jest dosyć starą koncepcją psychologiczną, jeszcze badaną w latach 50. i 60. Natomiast ona dotyczyła dosyć prozaicznej rzeczy, jak na przykład tego, czy linia, którą widzimy na tablicy, jest porównywalna do linii wzorcowej i tam uczestnicy po prostu podstawieni przez eksperymentatora wyrażali inną opinię. Czyli mówili po prostu, że to jest inna linia niż w rzeczywistości była i to było widać gołym okiem. Czyli każdy mógł zobaczyć gołym okiem, że ta odpowiedź jest nieprawidłowa, jest błędna. I to, co sprawdzano w latach 50. i 60., to czy uczestnicy pod wpływem właśnie presji grupy, tak zwanej presji grupowej, zmienią swoje zdanie. Czyli w tym sensie, że po prostu podadzą nieprawidłową odpowiedź. I w badaniach ASHA, tych pierwszych klasycznych badaniach, rzeczywiście było tak, że pod presją grupy, czyli czterech innych uczestników podawało błędną odpowiedź, około 30-40% przypadków uczestnicy zmieniali swoje zdanie i w taki sposób wykazano po raz pierwszy, czym jest efekt takiego społecznego konformizmu, polegający na tym, że ludzie pod presją grupy są w stanie zmienić swoje zdanie. No właśnie, i tu dochodzimy chyba do pytania, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zmieniamy zdanie na jakiś temat? Są dwa powody wymienione przez psychologów i wykazane. Pierwszy to jest po prostu chęć przynależności do grupy. Najgorsze, co może nas spotkać, to jest wykluczenie społeczne, więc nieraz ze względu na to, żeby grupa nas nie wykluczyła, pod warunkiem, że zależy nam na tym, żeby grupa nas akceptowała i lubiła, po prostu mówimy tak jak grupa, nie wyrażamy własnej opinii, tylko wyrażamy opinię grupy albo podzielamy grupę opinii. A druga sytuacja jest to taka sytuacja, w której my tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Nie mamy pewności co do tego, czy ta odpowiedź jest dobra czy zła. I tutaj grupa służy nam bardziej jako takie rzetelne źródło informacji. Wtedy uważamy, że grupa wie coś, czego my nie wiemy. Może grupa jest przez nas postrzegana jako grupa, która składa się z autorytetów na przykład. I wtedy uznajemy, że grupa wie lepiej i też podążamy za zdaniem grupy. No dobrze, no ale mamy jakieś zdanie, mamy sytuację, która jest nam prezentowana. Na przykład był taki jaskrawy przykład kobiety karcącej dziecko za złą ocenę w szkole. No i mamy na to, wyrażamy jakiś swój pogląd. Dlaczego jesteśmy w stanie go zmienić, kiedy inni będą mieli inne zdanie? No, według tego, co powiedziałem, to właśnie z tych dwóch powodów. Tutaj trzeba też nadmienić, że w naszych badaniach my skupiliśmy się na sądach moralnych. Sądy moralne są jednak dużo ważniejsze niż sądy na temat długości linii, które są bardziej prozaiczne. I ten moralny konformizm różni właśnie się od społecznego tym, że chodzi o sądy moralne. Natomiast mechanizmy z założenia są dokładnie takie same. No i to, co udało nam się wykazać, to to, że prywatny sąd moralny zmieniał się pod wpływem presji grupy. Czyli ludzie nie zawsze, ale w 1/3 przypadków rzeczywiście mówili to, co grupa. Czyli jeżeli na przykład ktoś uznał, że ta kobieta karcąca dziecko jest osobą niemoralną, to pod presją grupy, czyli trzech uczestników, czy awatarów, którzy mówili nie, ta kobieta jest moralna, uczestnik także zmieniał swoje zdanie. I tutaj mogą być dwa powody. Z jednej strony może być to chęć przynależności do grupy i tu bym bardziej upatrywał ten mechanizm w sytuacji, kiedy to są żywi ludzie, na przykład studenci. Natomiast w przypadku awatarów wydaje mi się, że jednak tutaj może bardziej działać ten efekt informacyjny, czyli że może się ludziom wydawać, że uczestnicy mają jakąś głębszą wiedzę na ten temat i dlatego to zdanie zmieniali. I myślę, że na koniec też warto podkreślić i proszę o tym pamiętać, że to, że ktoś wyraził to zdanie na głos wobec grupy, to nie znaczy, że on tak rzeczywiście myśli. My jeszcze nie mamy dowodu, że ta osoba rzeczywiście pomyślała, tak, uważam, że ten człowiek jest niemoralny. Mogła po prostu skłamać, żeby grupa ją zaakceptowała albo żeby grupa jej nie wykluczyła, bo brakującego elementu, tego nie mamy tutaj, to jest potem sprawdzenie, na ile te sądy pod wpływem grupy rzeczywiście się utrzymały. Bo możemy założyć, że człowiek jak wróci do domu i jeszcze raz go zapytamy, to znowu powie tak, jak rzeczywiście uważa. Natomiast na tą chwilę pod wpływem presji grupy to zdanie zmienia. Szalenie to ciekawe, ale szalenie ciekawa jest w ogóle ludzka natura i jej badanie. Doktor Konrad Bocian, Uniwersytet SWPS, bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. 20,5 minuty po 11. Program Trzeci Polskiego Radia. I can tell you what your life is all about. o nazwie The Car is on Fire. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 11.30 i za chwilę nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka przed południem, 11.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Panowie na swoich miejscach. Piotr Łodej i historyk Tomasz Gajownik, profesor Tomasz Gajownik i kolejna chwila sprzed lat teraz dla państwa. Niezła historia. 21 marca 1804 roku został uchwalony kodeks Napoleona. Przypomnijmy genezę powstania tego dokumentu. Pierwsze próby kodyfikacji prawa cywilnego, bo tego dotyczy kodeks Napoleona, były podejmowane już w okresie rewolucyjnym. Natomiast te projekty, które pojawiały się, szczególnie po roku 1793, kiedy powołana została przez Stany Generalne Komisja Kodyfikacyjna, nie okazywały się projektami zyskującymi poparcie. To znaczy ciągle czegoś tam brakowało, ciągle wydawało się, że te rzeczy nie są do końca dopracowane. Ale chodziło o głębokie przemiany społeczno-gospodarcze głównie? Tak, no bo one wywołały potrzebę zmiany prawa. No, śmierć króla Ludwika XVI doprowadziła do tego, że zniesienie monarchii, że trzeba było w zasadzie na nowo pisać prawo we Francji. I dopiero właśnie w 1800 roku z inicjatywy Napoleona doszło do realizacji tej koncepcji, która się wykluwała od 1793 roku, zebrania w jednym dokumencie najważniejszych zasad prawa cywilnego. Stworzył on czteroosobową komisję, projekt był tworzony przez kilka miesięcy i ostateczna wersja projektu została zredagowana w postaci 36 odrębnych ustaw uchwalonych w 1803 i 1804, natomiast właśnie tegoż 21 marca 1804 roku została uchwalona ustawa zbierająca je wszystkie w jedną całość pod nazwą Kodeksu Cywilnego Francuzów. Nazwa obowiązywała do 1807, kiedy zmieniono ją na Kodeks Napoleona. Sam oczywiście Napoleonie zmienił po jego klęsce. Po 1815 roku powrócono do tej nazwy pierwotnej, czyli Kodeksu Cywilnego Francuzów. Niezła historia. Dziś o kodeksie cywilnym Francuzów, o kodeksie Napoleona rozmawiamy. Jaki ten dokument miał cel, jakie miał znaczenie? Trzeba nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, o co pan redaktor mnie pytał, czyli o te przemiany społeczno-polityczne. To w ogóle ustrojowe państwa, tak? Tak, ponieważ kodeks jest uznawany za taką klasyczną kodyfikację liberalnego prawa cywilnego, wynikającego z epoki kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. To jest co te, bym powiedział, elementy, które doprowadziły, czy pomogły wywołać rewolucję przemysłową w połowie XIX stulecia. Był on odpowiedzią na żądania burżuazji, która walczyła z ustrojem feudalnym we Francji, czyli zmiana też ciężaru, jeżeli chodzi o system sprawowania władzy, o to, która z grup społecznych, zawodowych miały przejąć tą kontrolę nad państwem. Miały opierać się na zasadach indywidualizmu i liberalizmu, ale nawiązywały jednak w dużym stopniu do tego dawnego prawa francuskiego. Było to takie połączenie, taki miszmasz norm zaczerpniętych z prawa zwyczajowego Francji Północnej, prawa rzymskiego i prawa okresu rewolucji. Ale trzeba przyznać, że kodeks został opracowany w sposób, no bym powiedział, wręcz idealny, ponieważ spora jego część zapisów obowiązuje do dnia dzisiejszego. To uważano za arcydzieło sztuki legislacyjnej, prawda? Choćby o sposób pisania językiem zwięzłym, takim prostym, jasnym. A jak jest teraz? Dokładnie. Jeszcze to tylko dodam, że kodeks Napoleona stał się takim, powiedział, wzorem do naśladowania przez inne państwa, które właśnie wzorowały na tym kodeksie swoje prawodawstwo. No, zapisy pozostały do dziś. Tak. Sam kodeks do lat 60. XIX wieku nie podlega większym zmianom. Potem troszeczkę sytuacja zmieniła się w okresie III Republiki. Natomiast najważniejsze zmiany dokonano na przełomie XIX i XX wieku w zakresie prawa osobowego i rodzinnego. Natomiast w 1945 roku stworzono Komisję Reformy Kodeksu Prawa Cywilnego, ale do dnia dzisiejszego w zasadzie ten kodeks funkcjonuje jako ten podstawowy kościec prawa francuskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie, już takie wiosenne. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na 17 minut przed godziną 12 w Trójce przed południem. Biegam, bo lubię. No właśnie, pora się poruszać. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Mamy dobre wiadomości dla Państwa, ale i dla tych, którzy dopiero myślą, żeby do nas dołączyć. Po zimowej przerwie startuje znów stadionowa akcja Biegam, bo lubię. Lokalizacji prawie setka w całym kraju. Przypominamy, mówimy o spotkaniach z profesjonalnymi trenerami, zajęciach bezpłatnych, na których jest tylko pozytywnie. Dlaczego warto się na nich zameldować, podpowiada współtwórca całej akcji, dobrze znany z naszej anteny, Paweł Januszewski. Bo postawiliśmy na ludzi z pasją. Zajęcia, które są na stadionach lekkoatletycznych w całej Polsce, to są przede wszystkim pasjonaci biegania, ale też ludzie, którzy mają wykształcenie. Albo są instruktorami, albo są trenerami już lekkiej atletyki. W większości byli zawodnicy, albo wciąż zawodnicy, którzy sami uprawiają tą piękną dyscyplinę sportu. A ci, którzy już biegają, i myślę tu o biegaczach na różnym poziomie zaawansowania, też mają po co zameldować się na naszych zajęciach? Znaczy przede wszystkim stadion lekkoatletyczny sprzyja temu, żeby tam poprawić zarówno technikę biegu, żeby popracować nad siłą biegową, nad takimi elementami, które właśnie nasz trener, a trener, który jest obecny na tych zajęciach, jest w stanie poprawić w bieganiu. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby biegać kilometry, tylko też, żeby poprawnie wykonywać te ćwiczenia, mimo że bieganie jest faktycznie najprostszą formą ruchu, najbardziej dostępną. Można ją uprawiać lub być po prostu aktywnym na różnych nawierzchniach, w różnych miejscach. To jednak ten stadion powoduje to, że można wybić z tego stadionu, ale wcześniej poprawić tą technikę. Zapraszamy na stadiony lekkoatletyczne w całej Polsce. Trenerzy z całej Polski zjadą się do nas do Trójki w najbliższą sobotę, a już dziś, po bardzo długim czasie, dobiegam, bo lubię, wraca konkurs i to od razu z super nagrodami. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Nagrodą w konkursie są buty biegowe Brooks Ghost Max o wartości 749 zł. Ten model zapewnia maksimum amortyzacji i ochrony nogom biegaczy. Biega się w nich po prostu przyjemnie i łatwo. Co trzeba zrobić, żeby takie buty wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73 533, koszt to 3,69 zł brutto i odpowiedzieć krótko i z biglem na pytanie, dlaczego warto wrócić do biegania na wiosnę. Przypominam numer SMS 73 533. Czekamy na Państwa odpowiedzi i zapraszamy na Biegam, bo lubię za tydzień o stałej porze i ze stałymi nagrodami w konkursie. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Biegam, bo lubię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Siadło. Trójkąty i kwadraty i jeszcze drzewo, proszę państwa. Po raz trzeci z rzędu polskie drzewo zostało nagrodzone tytułem Europejskie Drzewo Roku. Ogłoszenie tegorocznej edycji i wyników i rozdanie statuetek było wczoraj. Drzewo nazywane sercem ogrodu rośnie w Wojsławicach w Niemczy na Dolnym Śląsku. To buk, który został posadzony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy właścicielem parku